Lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy? Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 czerwca, minęła 17. Karolina Korzyńska, to jest serwis Trójki. Polska musi pozostać suwerenna, nikt nie będzie nas uczył ani nic dyktował, mówił podczas wiecu partii w Bogatyni prezes Jarosław Kaczyński. Wagnerowcy idą na Moskwę, do celu mają 300 kilometrów. Ukraina powinna wykorzystać zamieszanie w Rosji i przejąć inicjatywę na froncie, uważają eksperci. Tysiące zwolenników Prawa i Sprawiedliwości wzięły udział w wiecu wyborczym w Bogatyni. Prezes partii Jarosław Kaczyński zaapelował o udział w referendum w sprawie przymusowej relokacji uchodźców. Wskazał także na konieczność obrony elektrowni i kopalni w Turowie. Relacja Sylwii Białek. Hasłem przewodnim wiecu w Bogatyni była suwerenność. W tym kontekście prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił o groźbie zamknięcia elektrowni w Turowie i o pomyśle Unii Europejskiej dotyczącym relokacji uchodźców. Jarosław Kaczyński powiedział, że wzywa wszystkich, którzy wezmą udział w referendum w tej sprawie, do powiedzenia: nie zgadzamy się na takie rozwiązanie. Wicepremier nawiązał też do ostatnich wydarzeń w Rosji. Zaznaczył, że w imperialistycznym, napastniczym, terrorystycznym państwie też wybuchła wojna. Jaka ona będzie? W tej chwili nie wiemy, czy to incydent, czy coś dużo większego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd monitoruje sytuację. Poinformował, że jest w kontakcie z przywódcami europejskimi i z Amerykanami. Zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w trudnym czasie, w trudnym otoczeniu. Dlatego rząd, który modernizuje armię, jest rządem na te czasy. Szef rządu podkreślił, że w jesiennych wyborach zdecydujemy o samodzielnym bycie Polski. Nie pozwolimy wchodzić sobie na głowę, podsumował premier. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wagnerowcy idą na Moskwę. Kolumny najemników minęły miasto Jelec w środkowej Rosji, skąd w linii prostej dzieli je od rosyjskiej stolicy 340 kilometrów. Jewgenij Prigożyn, który wypowiedział posłuszeństwo Kremlowi, oskarża rosyjskie Ministerstwo Obrony o korupcję, nieudolność, a także celowe ataki na swoich żołnierzy. Według ekspertów akcja Prigożyna była od dawna planowana. Rosjanie z kolei nie mają planu, jak odpowiedzieć. Masowo poddają się wagnerowcom. Putin w specjalnym orędziu nazwał dzisiejsze wydarzenia zdradą i ciosem w plecy Rosji. Jak mówił na antenie Trójki dr Maciej Milczanowski z Fundacji Pułaskiego, Władimir Putin nie może już udawać, że wszystko ma pod kontrolą. Po raz pierwszy właściwie przed własnym społeczeństwem musiał dzisiaj rano przyznać, że sytuacja wymknęła się spod kontroli, że jest bunt, że są ludzie, którzy w Rosji mu się wprost sprzeciwiają. Do tej pory wsadzał ich do więzienia albo pozbawiał życia nieoficjalnie. Natomiast w tej chwili jest to watażka, który ma ogromne wpływy, który ma też sporą sympatię społeczeństwa, a na pewno w wojsku ma dużo sympatyków. I ten człowiek w tej chwili jest tak potężny, że Putin ściąga wojska do ochrony Moskwy. Zamieszanie w Rosji, zdaniem ekspertów, powinna wykorzystać Ukraina. Rosja się rozpada i do tego musiało dojść, powiedział na naszej antenie były ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczyca. Gość Świata do Trzeciej przypomniał jednocześnie, że Rosjanie nadal zrzucają rakiety na jego kraj. Czy będzie to w sposób taki, że będzie pucz wojenny, Prigożyna, czy dojdzie do jakichś innych podziałów? Tego można było się oczekiwać, tego można było oczekiwać. Ważne tutaj dla nas jest to, że Rosja nie przestała atakować Ukrainy. Dzisiaj w nocy było około 50 rakiet wypuszczonych w stronę Ukrainy i Rosja dalej kontynuuje tej wojny. Za godzinę Prigożyn i jego ludzie powinni dotrzeć do Moskwy. W serwisie teraz grecka wyspa Kos i jej mieszkańcy, którzy wciąż żyją sprawą szokującego morderstwa Polki. Jak przyznają, nie czują się bezpiecznie w związku z obecnością dużej liczby migrantów. Polka Maja Pasanikolaki wspomina, że w 2015 roku po napływie na wyspę dużej fali migrantów ludzie obawiali się o bezpieczeństwo. też społeczność nie za bardzo tych emigrantów tolerowała. No zawsze były jakieś takie głosy, że no nie chcieli ich, tak? I też jak powstał ten hotspot, gdzie oni tam żyją, to kilka tygodni mieszkańcy tutaj protestowali przed powstaniem tego hotspotu. Bardzo nie chcieli. Wszyscy się oczywiście bali. Też ta miejscowość teraz no nie ma za bardzo opinii dobrych. No boją się ludzie, no wiadomo, czegoś, co się nie zna i co jest takie, no wiadomo, inna religia, inna. Też to są przeważnie właśnie mężczyźni w młodym wieku. Każdy jednak jakieś tam z tyłu głowy zawsze ma obawy. Śledztwo w sprawie zabójstwa Polki wciąż trwa. Imieniny Jana Kochanowskiego w Ogrodzie Kresińskich w Warszawie. To literacki piknik Biblioteki Narodowej. Jego bohaterem jest Aleksander Fredro. W czerwcu minęła rocznica jego urodzin, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Jan Kochanowski zaprasza co roku innego pisarza bądź pisarkę, żeby świętować imieniny. Jan Kochanowski, ojciec literatury polskiej, w tym roku zaprosił Aleksandra Fredrę, którego mamy okrągłą rocznicę, a także dlatego, że Fredro cały czas wytrzymuje próbę czasu. Nadal czytamy, nadal nas interesuje, potrafimy cytować fragmenty z Fredry. To się rzadko zdarza pisarzowi po tylu latach. Impreza potrwa do 23. To był Serwis Trójki. A u nas czas na sport i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Zaczynamy od siatkówki. Reprezentacja Polski przegrała zdecydowanie 0-3 ze Stanami Zjednoczonymi w swoim 7 meczu Ligi Narodów. Biało-czerwoni walkę nawiązali tylko w pierwszej partii, przegrywając 22-25. W kolejnych ulegli rywalom do 18-19. To druga porażka podopiecznych trenera Nikoli Grbicia w tegorocznych rozgrywkach. Przyczyn porażki szukał rozgrywający Jan Firlej. Na pewno trzeba też wziąć pod uwagę to, że Stany wyszły dzisiaj w najmocniejszym zestawie. Drużyną, która grała Mistrzostwa Świata razem, która grała od wielu lat razem. Znają się jakby sekonie, co było widać na boisku. Prosta rzecz. U nas widać, że jest dużo rotacji, zgrywamy się, spędzamy sobą ten czas, tak naprawdę od tego sezonu na boisku, więc tych automatyzmów jeszcze nie ma i to widać. Ale to są rzeczy, które wypracowujemy na treningach i potrzeba na nie czasu. Oczywiście tego czasu nie ma bardzo dużo, ale myślę, że to czucie boiskowe coraz lepsze. Jutro Polaków czeka mecz z Włochami, a start o 12.30. Tymczasem nasi koszykarze w odmianie 3-3 awansowali do półfinału Igrzysk Europejskich. Biało-czerwoni pokonali Izrael 21-13. Wiadomo, byli bardzo fizyczni, wiedzieliśmy, że tą fizyczność mają większą od nas, ale tutaj się wygrywa sprytem, głową, także no byliśmy naprawdę zdeterminowani. Wczoraj mieliśmy bardzo dobrą odnowę biologiczną, także no super. Dla nas w ogóle nie ma mocnych, jesteśmy tutaj najlepsi, tego się trzymajmy, tylko ten mecz pokazał, że tak naprawdę z każdym możemy wygrać i no by tak dalej. Mówił jeden z naszych reprezentantów, Mateusz Szlachetka. W meczu o finał Polacy zagrają z Łotwą, a ten mecz rozpocznie się o 19.20. W półfinale nie zagra niestety nasza żeńska drużyna, która przegrała 10-19 z Francuzkami. I jeszcze jedna wiadomość z igrzysk. Wojciech Nowicki zdobył złoty medal w rzucie młotem. Na stadionie śląskim w Chorzowie Polak uzyskał 79 metrów i 61 centymetrów. Zmagania lekkoatletów w igrzyskach europejskich są jednocześnie drużynowymi mistrzostwami Europy. A na podwarszawskim Zalewie Zegrzyńskim rozpoczęła się pierwsza runda Mazda Odyssey Warszawskiej Ligi Żeglarskiej. Świetnie pływała załoga Radiowej Trójki. Na miejscu był Dariusz Urbanowicz i jego rozmówca Mateusz Szweda. Załoga Radiowej Trójki w składzie Michał Brzezowski, Mateusz Szweda i Julian Glej nie pozostawiła dzisiaj rywalom za dużo miejsca do konkurencji. Na 4 wyścigi, 4 wygrane. Była nawiązana walka z ścisłą czołówką i po pierwszym dniu pierwszej rundy warszawskiej Ligi Żeglarskiej na razie na pierwszym miejscu. Jutro znowu 4 flighty i zobaczymy, jak to się zakończy. Jutro ciąg dalszy regat od godziny 10 w bazie żeglarskiej Legii. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aktualnie miejscami w wielu rejonach kraju się chmurzy. Na południu już pada. Burze możliwe są dzisiaj na Podkarpaciu. Od 20 stopni na południowym wschodzie do 25 na Kujawach i Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już początek wakacji. Czy plany wyjazdowe gotowe? Trójka wybiera się na Kaszuby. A że sezon truskawkowy w pełni, zaangażujemy się w Truskawkopranie 2023. Atrakcje turystyczne i przepisy kulinarne. To wszystko jutro od 13 do 15 w Trójce. Leniwe popołudnie z Brodnicy Górnej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy

pływo tkwie głową na dół. Zakopany niczym struś, chcesz mnie spotkać. Głowę obok w siebie wpuść, wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Miewam sny w marchewkowy. Stanie jest najlepiej mi. Rosnę sobie gołem głowa górą nać. Kto mi powie, co się jeszcze może stać? Wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. PM oczywiście, tutaj Trójka, Polskie Radio, program Gra Gitara, Lady Punk, marchewkowe pole. Wszystko się może zdarzyć. No oczywiście, na przykład pole pełne truskawek w Brodnicy Górnej. Jutro będziemy tutaj na truskawkobraniu i będzie słodko i owocowo i naturalnie. I będziemy częstować Państwa truskawkami w programie między 13 a 15. Na razie pytanie do Państwa i takie też będzie obowiązywać dzisiaj do 20. Lady Punk czy Republika? 227 trójek, ponad 40 lat z ich przebojami, więc wspomnień chyba nie brakuje, nieprawdaż? W temacie preferencji zdecydowanie Republika. Dlaczego takie odczucie? Zarówno poziom muzyczny, który bardziej do mnie przemawiał, ale również charakter, jakim to było wykonywane. Wydaje mi się, że jednak Republika zawsze była dla mnie tutaj na pierwszym miejscu. Skoro tak zdecydowanie, to niech tak będzie. Republika. Śmierć w bikini. Nie jestem.

19 minut do 18 i doskonale, sztuka lata nieopanowana, to proszę Państwa, lecimy dalej. Sobotnie popołudnie, to wiadomo, w Trójce gra gitara, dziś Republika kontra Lady Punk, ale to nie jest jakiś taki totalny pojedynek, jakaś konfrontacja, lecz tak naprawdę zachęta do przekazywania wspomnień, emocji, taki przyjemny, mam nadzieję, powrót do przeszłości. Na przykład może tak, Panas wokalnie czy Grzegorz, może brzmienie, może koncert, 227 3. Lady Punk jest jaki jest, ale Republiki nie pobijeni. Chowałem się poniekąd na ich muzyce, tak samo zresztą, no słuchałem Lady Punka, kto nie słuchał, wiadomo, dla mnie dzisiaj Republika. To zapraszamy na antenę też inne gadające głowy. Program tworzymy wspólnie, więc Państwa obecność jest tutaj po prostu, krótko mówiąc, kluczowa. No to niech będzie Republika, tym razem Sexy Doll. Trzeci Polskiego Radia. uparty zegar wsiak. Aż idąc z gitarą, wreszcie daj jej znak. Z piątku raz sobotę, idzie raz bawank. Zabłąkany motyl, mała lady punk. Do 18, Trójka, Polskie Radio i Gra Gitara. Pierwszy przebój Lady Punk to jeszcze Janusza Panasewicza nie było w zespole, więc zaśpiewał to Janek, Jan Borysewicz, Andrzej Mogilniński, założyciel grupy Lady Punk. No i przed momentem w Trójce mała Lady Punk. Kilka dni temu pierwsza płyta Lady Punk skończyła 40. O ile ich album był wypełniony już poznanymi przebojami, to przecież pierwszy krążek Republiki, ponieważ był zaplanowany tak od A do Z, by być maksymalnie spójny, to na nim takie znane wtedy utwory, przeboje jak Telefony, Kombinat czy Biała Flaga się nie zmieściły i się nie pojawiły. To między innymi jedna z różnic. 2-2, 7 trójek, teraz państwo. Mój starszy brat, mając magnetofon wspólowy, nagrał mi po raz pierwszy płytę Nowe Sytuacje, która podobnie jak płyta zespołu Lady Punk w tym roku obchodzi 40. rocznicę. Było to coś tak kompletnie innego od tego, co było prezentowane w latach 70., jeżeli chodzi o polską estradę, że aż niewiarygodne. Ale Republika akurat tym razem z lat 90. z 6. płyty, czyli Republika Marzeń. Leżysz obok mnie, a tu spada nagły letni deszcz. Tu pierwsza kropla, tu druga kropla. Jak konkwistadorzy, jak odkrywcy lądu, nowi Kolumbowie zdobywają cię. Ty śpiąc nie wiesz nawet o tym, jak ta letnia burza przeszła obok nas. A ja widziałem, obserwowałem ich, gdy jak nową ziemię zdobywali ciebie, odkrywali w tobie obiecany ląd. I choć za to ich spotkała śmierć, bo burza przeszła obok, nie wiesz więc, gdy umierali, gdy wysychali, ja się nachylałem tuż nad twoim ciałem, o to co doszeptał niespełniony deszcz. Republika, Republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, Republiką moich marzeń bądź. We'll be right back.